Czujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Na święta udane i zakupy oszczędne. Napój Garden 2 litry tylko 2,49 oraz kawa mielona Jakobs Kronung pół kilograma tylko 14,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim goście śniadania w Trójce o odbudowie Notre Dame. W Wielką Sobotę w kościołach trwa święcenie pokarmów i adoracja przy grobach Chrystusa. Bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. Jeden z symboli Paryża, katedra Notre Dame, będzie odbudowana. Zniszczona w pożarze, do którego doszło w poniedziałek, słynna świątynia powinna zostać otwarta za 5 lat. Jeszcze w dniu tragedii zapowiedział to prezydent Emmanuel Macron. Od razu pojawiły się deklaracje pomocy finansowej i bezpośrednio w pracach rekonstrukcyjnych, także z Polski. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin mówił w śniadaniu w Trójce, że nasz kraj wesprze odbudowę Notre Dame. Mamy takie chyba wszyscy poczucie, że to nie jest tylko tragedia Francuzów, tylko to jest tragedia nas wszystkich, przedstawicieli naszej cywilizacji. I tak to też było odczytywane, mam wrażenie, przez wielu Polaków. Ale oczywiście nasza deklaracja jest jak najbardziej aktualna, publicznie sformułowana przez przedstawicieli państwa polskiego, rządu polskiego, że jesteśmy gotowi dopomóc Francuzom, jeśli chodzi o pracę naszych ekspertów, a mamy ich znakomitych. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że Polska powinna wziąć udział w odbudowie spalonej świątyni. Tylko powinien mieć charakter bardziej symboliczny, no bo mamy tyle jednak zabytków, które u nas wymagają odnawiania, wymagają dbałości, a które czasami też brakuje i w wyniku tego niszczeją. Przykład XVIII-wiecznego kościółka w Mileszkach, który spłonął w 2015 roku, oczywiście nieodtworzony. Zabrakło właśnie dbałości, zabrakło zabezpieczeń. W Wielką Środę przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, wystosował apel o pomoc w odbudowie katedry. Akcję wsparło Polskie Radio, uruchamiając specjalny serwis Notre Dame, Polskie Radio 24.pl oraz włączając się do zbiórki pieniędzy. W kościołach trwa święcenie pokarmów i adoracja przy grobach Chrystusa. Wielka Sobota to czas, kiedy wierni święcą jedzenie, które spożyją podczas wielkanocnego śniadania. Od rana na krużgankach Bazyliki Ojców Dominikanów w Krakowie specjalnie ustawiony stół co chwilę zapełnia się koszyczkami przyniesionymi przez wiernych. Prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością. Czego nie może zabraknąć w tym wielkanocnym koszyczku? No na pewno nie możesz zabraknąć jajek, sanek, nie możesz zabraknąć szynki, chrzanu, pieprzu, soli. O, babka wielkanocna jeszcze też się znalazła. Widzę, że pana koszyczek tak ładnie przyzdobiony, wiosennie. Tak, to żona przyzdobiła. Bukszpan oczywiście, kurczaczki, baranek wielkanocny również cukrowy. To jest tak naprawdę ta głęboka symbolika tego, w co wierzymy. Przyniesienie tych drobnych tak naprawdę rzeczy, produktów kryje w sobie całą głębię naszej wiary. O 13:00 krakowianie poświęcą pokarmy na rynku głównym. Przed Bazyliką Mariacką produkty w koszyczkach pobłogosławi metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski. Polska pomaga. Pod takim hasłem 28 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się koncert organizowany na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury, Caritas, Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie i Polskie Radio. Dochód z koncertu i SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli, mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Potrzeby tam są ogromne. Każdy SMS to jest dla nich naprawdę wielka pomoc, bo potrzebna tam jest żywność. Tam ponad 90% ludzi żyje poniżej progu ubóstwa. Jest to okres po Wielkiej Nocy, Niedziela Miłosierdzia i to jest oczywiście wspaniała okazja, żeby się włączyć w pomoc. Będą utwory od dawnych polskich pieśni, aż po utwory bardzo znane literatury światowej.

Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzyki łez. Rosza! Dzień dobry, Wielka Sobota. Łatwiej byłoby niewierzącemu zrobić audycję w taki dzień, a wierzącemu bardzo trudno, żeby się jakoś zmieścić w paradygmat nie pobuść łokciami nikogo, kto stoi bardziej na lewo albo bardziej na prawo ode mnie w kościele. Są tacy, którzy cały dzisiejszy dzień spędzą na kolanach przy grobie pańskim. Ja tu mam audycję zrobić z muzyki rozrywkowej w dodatku podzwrotnikowa. Jak się zmieścić? Znalazłem coś, mam nadzieję, że nikogo nie ugodzę. Sonido bestial. To przed chwilą było, taki tytuł miało, czyli odgłos bestii, wycie bestii. Bestia się cieszy dzisiaj. Bóg w grobie leży, to bestia się cieszy. Bestia niby wie, że już po wszystkim, ale dzisiaj przynajmniej się cieszy. My przy tym grobie trwamy, a bestia się cieszy. I to jest też taki w kościele trudny trochę dzień, Wielka Sobota, bo z jednej strony w grobie leży, czyli smutno. Ale z drugiej strony ze święconką przychodzimy, czyli wesoło, i już wiemy, co będzie jutro, i te jajka kolorowe, i ktoś kiełbasę wcisnął, a my się zastanawiamy, czy z kiełbasą wypada, czy nie. W koszyczku w Polsce wypada, a w innych krajach, gdzie szczątkowo się święconkę uprawia, kiełbasa bywa kontrowersyjna. Jajko przyniósł w porządku, sól przyniósł pieprz, no w porządku, ale kiełbasa stercząca z koszyka, nie wiadomo, co robić. Więc taki dzień właśnie trudny, bo z jednej strony, no grób, a z drugiej strony już wiemy, co będzie i ta święconka. Próbuję jakoś między jednym a drugim. W związku ze święconką następna pieśń. Tres gotas de agua bendita. Jako dziecko zawsze walczyłem o to, żeby chociaż trzy kropelki spadły, tylko tak, żebym ja zobaczył, że spadły do mojego koszyczka. Jak tych koszyczków było 200 tysięcy i ksiądz przeleciał kropidłem, no z kropidła aż tyle kropel nie buchało. Ja chciałem, żeby jakaś wylądowała u mnie i nie jedna, bo to może przypadek, może to łza sąsiadki niechcący, której coś w oko wleciało. Chciałem koniecznie, trzy kropelki musiały zrobić ślad na jajkach. Jak było widać ślad rozmoczone, no to znaczy, że poświęcone, a jak żadnego śladu, to afera. I czekałem następne pół godziny na kolejnego księdza z kropidłem, tylko już wtedy miałem pozycję bardziej strategiczną i łapałem kropelki jako dziecko, nawet za cenę wywalenia jajka jakiegoś. No bo to ważne, żeby nakropiło. Tres gotas de agua bendita mam dla państwa. Trzy krople wody święconej. Piękna pieśń, dwie panie, stara i młoda, śpiewają o babci. I ta babcia na wszystko święconej wody używała, albo zalecała stosować. Święconej wody trochę zastosuj. Na bóle głowy święconej wody. Na w brzuchu wrzody święconej wody. A nawet na komputer zawieszony święconej wody. Nie zaszkodzi, a jak wierzysz, to pomoże. Que está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantío de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco para la faena del día. Y antes de coger la calle, va a casa de sus vecinos, le pone un vaso de agua a la gente de su marido. Y para que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo, un poco de agua. Te aclara el futuro, nunca te falta el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Con el pasar de los años, mi abuela no comprendía que el mundo va progresando. Que existe la medicina, que existen computadoras, que existe la geografía, que todo no se resuelve bañado en agua bendita. No, no. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita para el dolor de cabeza, no te hace falta aspirina. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita y un poco de hierbabuena te quita las pesadillas. Sientas envidia, envidiosa. Jamás. Dos, tres, tres gotas de agua Słyszeli państwo słowo komputadora? Mówiłem, że na komputer zawieszony też. I miałem takiego znajomego, który mi opowiadał o swoim znajomym. Znajomy znajomego przyjechał z Ukrainy i takim klekotem przyjechał samochodem, że no nie odpalał zimą. I on nalał kiedyś wody do baku i odpaliło od razu zamarznięty samochód. Jak to działa, nie wiem. No ale no wodę do benzyny dolał i odpalił samochód, bo święcona była. Więc komputadora była, na co woda święcona pomaga według tej piosenki na wszystko. Zaczęło się od tego, że en la capilla sentada, czyli w kruchcie, w kaplicy siedzi mi abuelita Luciana, babcia Luciana siedzi tam, vieja y cansada, już stara i zmęczona życiem i twierdziła, że na wszystko, jak yerba buena na brzuszek pomaga. Ja tu mam yerba buena, nawet stoi, tutaj mam lampę w formie palmy. Nie jest to wprawdzie palma z niedzieli palmowej, ale taką palmową lampę mam, bo mi się podobają palmy ogólnie. Pod palmą mam yerba buena. To jest yerba mate wprawdzie, ale tam jest yerba buena dosypana jako przyprawa. Tak jak cebulka do pomidorów, tak? Yerbę do yerby się wrzuca jako przyprawę. Więc tu mam yerba buena. No i to na brzuszek pomaga. Natomiast woda święcona pomaga też na coś, co się w tej pieśni pojawiło. Envidia. Na zazdrość. Bo cała ta bestia, szatan, to wszystko z zazdrości. Zazdrościł Panu Bogu. Wszystkiego zasadniczo i z zazdrości się wziął kocmołuch jeden. Ponieważ Wielka Sobota jest właśnie taka trudna, jak mówiłem, że nie wiadomo co grać, bo miesza się radość święconki z gorzkimi żalami. Gorzkie żale grobu, wspomnienie męki wczorajszej, miesza się to wszystko z nadzieją jutrzejszą, więc mamy i łzy słone, i łzy słodkie. Bo z radości słodkie łzy płyną człowiekowi do oczu, a ze smutku słone albo gorzkie. I mam pieśń właśnie o tym, o łzach takich i siakich, że życie się z takich i siakich łez składa. Julio zaśpiewa państwu. Pasar de los años, he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años, el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. W amerykańskim kościele tu na prerii, gdzie ja mieszkam, powiem Państwu, forma Wielkiej Soboty jest bardziej czysta. U nas ta święconka, bardzo przepiękna tradycja i mnie trochę jej szkoda. Ona jest znana przede wszystkim w Polsce, tam gdzie polscy księża byli, to w Ameryce Południowej gdzieś została też wprowadzona i tam jest czytelna, bo oni składali i do dzisiaj składają swoim bożkom indiańskim ofiary z żywności, więc dla nich święcenie żywności to właśnie nawet niebezpieczeństwo takie, że wrócą do pogaństwa, jak im się to zrobi. Natomiast w Ameryce to święcenie pokarmów takie trochę jest nieznane i raczej rzadkie. I nawet muszę to sobie pochwalić. Bardziej czysta forma, bo ta święconka cudowna, to już jest taka zapowiedź, a tamten grób, to już jest taka zapowiedź, że no już właściwie się święta zaczęły. Wszyscy przyszli ze święconką i roześmiane gęby mają. A powinno być trwanie na gorzkim żalu dzisiaj. Gorzkim żalu, szalem powinniśmy mieć jeszcze przewiązane szyje, oczy i głowy i stropieni nad grobem rozpawiętywać tę mękę wczorajszą. No, a my już tańcujemy na tym grobie. Tak trochę trudno rozpamiętywać przy święcące, a tutaj czyściej. I gorzkie żale przeprowadzę Państwu, parę piosenek takich znalazłem, które świetnie pasują do tego. Skąd to w ogóle to wszystko się wzięło? Że go zdradził i że go tam ubiczowali. Skąd to wszystko? Falso testimonio. Mam taką pieśń po brazylijsku trochę, ale da się zrozumieć, jak ktoś zna hiszpański. Fałszywe świadectwo. No, jak rozpamiętujemy te gorzkie żale, to tam było fałszywe świadectwo i kłamstwo było, i egoismo. I w tej pieśni właśnie się pojawiają mentira, czyli kłamstwo i egoismo. Pod siebie coś dla siebie i tu 30 srebrników i coś. Ja chciałem rewolucja, żeby była. On tutaj jakiś taki jest, tam tu jawno grzesznicą wybacza i tak dalej. Rewolucja miała być narodowa. To Judasz tak se myślał i ta mentira i kłamstwa i egoizmu. Niszczyciele szczęścia. Brukają dusze, brukają życie. rodzą podejrzenia, bo jak ktoś jest kłamczuch, to rodzi grzech, rodzi nieprzyjemne rzeczy, podejrzenia. Nie chcemy podejrzliwi być wobec bliźniego, ale jak jest kłamczuch, to podejrzenia się rodzą i jak karaluchy łażą nam po duszy i niepokój się pojawia, kiedy są kłamstwa. I to wszystko wywraca serce na nicę. No taką pieśń mam dla państwa. Tá cabendo tá no nosso coração. Faz testemunho tá doendo. Dor que tá cabendo. To było fałszywe świadectwo, a co jeszcze? Wielka sobota, rozpamiętywanie męki, trwanie przy grobie. Skąd ten grób? Tu skąd? Odrzucenie tam było jeszcze i mam pieść za chwilę o odrzuceniu. No odrzucenie całkowite, przychodzi do mnie, odrzucają go. Może wam go uwolnię, no przecież jak chce homo, zwykły człowiek, patrzcie, patrzcie, mówi Piłat go próbował ratować, okupant go próbował ratować, a on je, uwolni Barabasza, tego pijaka, tego bandytę, uwolni Barabasza, tego tutaj na krzyż go odrzucenie. Odrzucenie. I jeszcze naród wybrany sam się przeklął. Nie wiem, czy księża uczą na religii takich rzeczy teraz, ale to ten ich okrzyk, krew jego na nas i na syny nasze. Czyli tak, nasza wina, umyłeś se rączki, Piłacie, w porządku, nie twoja wina, po prostu wykonaj zadanie, krew jego, ta zbrodnia na nas i na syny nasze. Naród wybrany się przeklął. I synów swoich przeklął, sam siebie wziął to wszystko na siebie. Odrzucenie, mam pieśń o odrzuceniu na Wielką Sobotę. Jakże pasująca do Wielkiej Soboty pieśń. En ménagie qu'en Amérique, et où toujours, toujours chimérique, l'amour nous bien dramatico. Des dimos l'amour où j'académie, y'ont des caresses où j'allais pâtir, en bas étoile où soit manqué dormi. Mais qui ça voulait, qui m'en a oulé mon frère? Mais qui m'en a oulé moi un mal? J'ai les fait croisière, croisière à Souatoué. Mais qui m'en a oulé moi un mal? J'ai les fait ligne de miel à Puerto Rico. Tout ça ni besoin, du tout c'est où ma remède. Si vous m'en laissez, vous m'en remet. Mais vous c'est dit, c'est moi vous parlez. C'est fou, moi fou, si m'en continuez. Qui m'en est roulé, qui m'en est roulé, m'en fait vous. Mais qui m'en est roulé, moi un mal. Tu les nous maillé, maillé Venezuela. Mais qui m'en est roulé, moi un mal. J'ai les chaînes en l'or, en bas l'or, la Guyano. Mais qui m'en a roulé, moi, un mal. Mais qui s'a roulé, doudou, qui s'a roulé, m'en fait. Mais qui m'en a roulé, moi, un mal. Odrzucenie, serce potrafi rozorać, pęknie serce. Dwie pieśni mi przychodzą do głowy z tej okazji. O odrzuceniu jest przecież: ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił albo w czem zawinił. Może państwo sobie otworzą to w jakiejś książeczce i popatrzą na to, bo jak w kościele się śpiewa z tą znaną melodią i tam trzeba gonić razem z całą resztą śpiewających, to człowiek czasami różne rzeczy przegapia. Jak wydrukowane zobaczy, to nagle widzi, jaka to piękna literatura polska. I z przepięknej literatury polskiej z najwyższej półki jeszcze Kaczmarski mi się przypomniał. On jedną taką pieśń zrobił. On takie miał koncepty, za którymi ja też popatruję, żeby ta opowieść, którą znamy, jakoś była poszerzona o konteksty, które przecież były, ale no nie zapisane na przykład w Ewangelii, nie przychodzą nam do głowy. A co Barabasz zrobił po tym, jak został uwolniony? I Kaczmarski zrobił jedną taką piosenkę, jak Barabasz idzie chlać. Tam coś tam Barabasza. Państwo sobie to na pewno znajdą, potrafią znaleźć lepiej ode mnie. Ja tytułu nie pamiętam, pamiętam ogólnie koncept tej pieśni, że udało mu się. Przestępca, recydywista, okropny, tam tatuaże, obrzydliwy typ. i nagle mu się udaje z Afryko. W ogóle nie powinien, powinni go odrzucić, ale bandytę kazali uwolnić i on potem idzie do knajpy i chla w tej knajpie zachwycony. Kto Kaczmarski o tym zrobił, takie tło nieopisane nigdzie indziej, tylko u niego. A ja mam dla państwa jeszcze niechcianą miłość, bo ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czemem zasmuj? Co ja ci zrobiłem? Co ja... Mam taką piosenkę dokładnie o niechcianej miłości i jak miłość jest odrzucona, to czy to brat cię nie kocha własny, czy syn cię nie kocha, czy kobieta cię nie kocha, obojętne co to jest za miłość konkretnie, w jakim kontekście umieszczona. Odrzucona miłość powoduje, że człowiek nie wie co z tym zrobić. No me puedo consolar będzie śpiewał i od 20 lat, ona nosi tytuł 20 años, od 20 lat nie może się pozbierać chłop. No me puedo consolar, nie znajduję ukojenia, nie potrafię się wypłakać. Dolor sin piedad. Ból bez zmiłowania. Miłość odrzucona. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres guiar? Si el amor que ya pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo consolar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado. Miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Ja jestem ze starych czasów, kiedy nie było takich nocnych nabożeństw w soboty. Teraz się zaczyna coś w rodzaju pasterki wieczorami. Już jak się Wielka Sobota zacznie kończyć, to ludzie przychodzą do kościoła i tam zaczynają powoli śpiewać radośnie i nagle o północy ho, zmartwychwstał, kamień odwalony. Ja jestem raczej z starej daty, kiedy dopiero na rezurekcję się przychodzi i te trzy Marie przychodzą z klamotami różnymi, żeby dokończyć robotę i one dopiero rano o świcie widzą w niedzielę. Tak właśnie, 6 rano, rezurekcja, walimy w drzwi kościoła, drzwi otwieramy, kamień odwalony, gdzie nic nie, figurę w tym czasie kościelny posprzątał, wyniósł na strych, grób pusty i to było zgodne z tym, co się czyta w kościele. No więc ja jestem tej starej daty, ale w kościołach amerykańskich też już to jest, że Wielką Sobotę nocami, czasem nawet dosyć wcześnie, 18 już zaczynają odprawiać te nocne nabożeństwa, żeby na 11 do domeczku wrócić, pójść spać. Czyli przed czasem trochę zmartwychwstały będzie. I mam pieśń pod to, canta, canta, minia, zięci. Nadzieja się budzi, śpiewajta, ludzie, jak długo... Ciekawi mnie zawsze, czemu uczniowie, co oni tacy durni byli, No wziął se rybaków na apostołów, ale ciągle im powtarzał, że przecież dobra, zakopią mnie spokojnie, ale zmartwychwstanę, z grobów wstanę. I to nie była kompletnie nowa koncepcja. Już tam paru w Starym Testamencie było takich, którym się udało bramę śmierci przekroczyć w jedną stronę, a potem wrócić w drugą. No Łazarza im podniósł z grobu. No były, co oni tacy durni, że po prostu opuścili uszy i bo, wszystko przepadło, nic nie będzie. No przecież mówił wam, że będzie. To trzeba było grzecznie siedzieć spokojnie tam, no męka była okropna była, ale w sobotę mogliście spokojnie przy święcące siedzieć i czekać, na zegarki patrzeć, że w niedzielę rano będzie git, no. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta. Espanta lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. No to teraz coś na jutro, bo ja w niedzielę audycji nie prowadzę ani święta kościelne, więc muszę dzisiaj państwu wypuścić. Proszę udawać, że państwo nie słyszeli i jutro sobie posłuchać tej pieśni. Rezurekcyjną pieśń mam jedną. Dolly Parton będzie śpiewała He's Alive. Zmartwychwstał. I nawet nie muszę nic dodawać, po prostu to jest kompilacja naszych pieśni kościelnych, które jutro zaczniemy śpiewać. Barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. So we both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone, an empty tomb, just the way that Mary said. But the winding sheet that wrapped him in